عربی میں مشہور مقولہ ہے، صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر کا بیدی لنکڑ ہے. شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے محقق گزرے ہیں. 1958 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے مصر میں اس زمانے کی عدالتوں میں کام بھی کیا ہے. پھر انہوں نے ان عدالتوں سے کنارہ کشی اختیار کی. انہوں نے مسند احمد کی تحقیق و تعلیق کا کام بھی کیا ہے. حدیث نمبر 7747 کی تعلیق یعنی حاشیے میں وہ فرماتے ہیں، ومن حکم بغیر ما انزل اللہ عامدا عارفا فهو کافر، اور جو شخص اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کے خلاف جانتے بوجھتے ہوئے فیصلہ کرے وہ کافر ہے. یعنی جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالی کی شریعت کے موافق نہیں ہے یہ فیصلہ، پھر بھی وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے. ومن رضی عن ذلك واقره فهو کافر، اور جو اس حکم پر راضی ہو اور اسے قبول کرے وہ بھی کافر ہے. سواء احکم بما یسمیہ شریعۃ اہل الکتاب او بما یسمیہ تشریعا وضعیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اہل کتاب کی شریعت کے مطابق جنہیں وہ نام دیتے ہیں حکم کیا گیا ہو یا خود ساختہ قوانین کے مطابق کیا گیا ہو. فکلہ کفر و خروج من الملہ، یہ سب کا سب کفر ہے اور ملت اسلام سے خروج ہے، ارتداد ہے. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ یہ بھی فرماتے ہیں، افیجوز مع ھذا فی شرع اللہ ان یحکم المسلمون فی بلادہم بتشریع مقتبس عن تشریعات اوروبا الوثنیہ الملحدہ بل بتشریع تدخله الآراء والأهواء الباطلة يغيرونه ويبلونه كما يشاءون. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے قوانین کے مطابق فیصلے کریں جو کہ یورپی بت پرستوں، ملحدوں اور کافروں کے قوانین سے ماخوذ ہیں، بلکہ ان میں تو ایسی قانون سازی بھی ہے جس میں خالص ان کی آراء اور ان کی خواہشات ہوتی ہیں، جب چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اسے منسوخ قرار دیتے ہیں، اور ان قانونوں کو بنانے والے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اوافق شرع الاسلام ام خالفہ، کہ یہ قانون جو میں بنا رہا ہوں یہ اسلامی قانون کے موافق ہے یا مخالف ہے، اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان المسلمین لم یبتلوا بهذا قط الا فی عہد التتار، مسلمان اس طرح کی قانون سازی کی مصیبت میں تتاریوں کے زمانے میں مبتلا ہوئے، کہ انہوں نے آ کر یہ خود ساختہ قوانین کا فتنہ مسلمانوں میں جاری کیا. ما اظن رجلا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، مزید اقتباس نقل کیا جا رہا ہے، جو شخص اپنے دین کو جانتا ہو اور جملة وتفصيلا اپنے دین پر ایمان رکھتا ہو، ما اظنه يستطيع الا ان يجزم غير متردد ولا متاول، میرا خیال یہ ہے کہ وہ بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی تاویل کے یہ بات کہہ سکتا ہے، بان ولایت القضاء في هذه الحاله باطله بطلانا اصليا لا يلحقه التصحيح ولا الاجازه، کہ اس حالت میں عدالتوں میں قاضی بننا بالکل باطل ہے، کسی بھی صورت میں اسے صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا اور کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دوبارہ تکراراً یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ خود عدالتوں میں کام کرتے رہے ہیں، ان کو ان عدالتوں کے اندر موجود کفر کا بخوبی علم ہے، اور انہوں نے ان عدالتوں سے دستبردار ہو کر کنارہ کشی اختیار کر کے یہ فتاوا دیے ہیں. ان الامر في هذه القوانين الوضعيه واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مدارات، ان خود ساختہ قوانین کا جو کفر ہے یہ سورج کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی مخفی بات نہیں اور اس میں کوئی چال چلنے کی ضرورت نہیں. ولا عذر لاحد ينتسب لاهل الاسلام كائنا من كان في العمل بها او اقرارها، جو شخص بھی مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کے لیے ان عدالتوں میں کام کرنے اور ان عدالتوں کو صحیح قرار دینے کا کوئی عذر نہیں ہے. اب وہ علماء سوچ لیں جو کہ ان عدالتوں میں کام کرنے کو فخر سمجھتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ ان عدالتوں کے مناصب اور اعزازات کو کبھی بھی لکھنا نہیں بھولتے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. عمدۃ التفاسیر جلد نمبر 4 صفحہ 171 میں شیخ کی یہ باتیں مذکور ہیں. قرآن و حدیث میں جو دلائل مذکور ہیں ان سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے میرے بھائیو کہ جو شخص اپنے آپ کو تحلیل و تحریم کا اختیار دے، شریعت میں تبدیلی کے سلسلے میں خود مختار سمجھے، یعنی جس حکم کو چاہے حلال قرار دے دے اور جس حکم کو چاہے حرام قرار دے دے اور جس حکم کو چاہے تبدیل کر ڈالے، اس معاملے کو اپنے لیے جائز سمجھے کوئی شخص، یہ کافر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا دشمن ہے. اس کام کے ذریعے وہ اپنے آپ کو رب بن یعبد بنا رہا ہے، اپنے آپ کو خدا اور اپنے آپ کو الہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے وہ زبان سے یہ نہیں کہتا لیکن عملی طور پر وہ انا ربکم الاعلی کا ڈنکا بجا رہا ہے، فرعونیت ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت میں فرمایا ہے، جس میں یہودیوں اور نصرانیوں کا کرتوت اور کردار مذکور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا. والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کو انہوں نے الہ بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو تو حکم نہیں دیا گیا مگر ایک الہ کی عبادت کی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے عبادت کے لائق مگر وہ، نہیں ہے حاکمیت کے لائق مگر اللہ. سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرکیہ اعمال و اقوال سے پاک اور منزہ ہیں. قرآن کی اس آیت کی تفسیر سید المفسرین تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں. امام احمد، امام ترمذی، امام ابن جریر، ان ائمہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل فرمائی ہے. عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے مسلمان ہونے کے لیے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نصرانی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری دینے کے لیے آئے تو انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تلاوت کرتے ہوئے پایا. تو عدی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، انہم لم یعبدوہم، کہ اللہ کے رسول، نصرانیوں نے، یہودیوں نے اپنے احبار اور رہبان کی عبادت تو نہیں کی تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے دوستو یہ حدیث پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ بیان ہو رہی ہے، ہزار بار ہم اس حدیث کو بیان کریں ہمیں اپنے کانوں کو کھول کر، اپنی آنکھوں کو کھول کر، اپنے دماغ کو کھول کر، ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر، اپنے دین کے لیے مخلص ہو کر سوچنا چاہیے. سنیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں. بلا انہم حرموا علیہم الحلال وحلوا لہم الحرام فاتبعوہم. کیوں نہیں، انہوں نے، احبار اور رہبان نے، نصرانیوں اور یہودیوں کے علماء اور ان کے بزرگوں نے ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا. فاتبعوہم، تو لوگوں نے ان کی اتباع کی. فذلک عبادتہم ایاہم، یہی تو لوگوں کی عبادت ہے ان علماء اور بزرگوں کی، یہ عوام ان علماء اور بزرگوں کی عبادت اسی طرح کیا کرتے تھے کہ ان کے یہودیوں کے نصرانیوں کے علماء اور بزرگ ان کو اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو وہ اسے کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیز کو وہ حرام قرار دیتے تھے تو اسے چھوڑ دیتے تھے، جیسے آج کل ہو رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ فرض عین ہے، ایک حلال عبادت ہے، لیکن ترخم بارڈر کے اس پار یعنی افغانستان میں حلال ہے، اس پار یعنی پاکستان میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. ومعلوم ان تفسیر القرآن بالسنة الثابتة هو من اصح التفاسیر. سب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ کہ قرآن کریم کی صحیح ترین تفسیر وہ ہے جو کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث کے ساتھ ہو. یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ ہمارے حبیب، ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ جو تفسیر فرماتے ہیں قرآن کی وہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ تفسیر ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کی جو تفسیر فرمائی ہے یہ ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں. وَدَلَالَتُ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَاضِحَةٌ تَمَامًا. آیت اور حدیث کی دلالت بالکل واضح ہے. تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ شَرْعَ فَحَلَّلَ وَحَرَّمَ فَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ رَبَّا. اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص قانون سازی کرتے ہوئے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دے گویا کہ اس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے. وَعَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ عَبَدَ. اور جو اس کی مان کر چلے گویا کہ اس نے اس کی عبادت کی.